Hallo, szia, rendes. Azt mondta anyukát, hogy hozzák ki neki analgént. Rendben, majd hiszem. Na, akkor hozzák ki neki, jó? Na, szia! Igen, itt hallást.